som har bosat mig i en lille by, der hedder Tim i Midtjylland, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og det er lidt underligt. Du bor i Midtjylland og ikke omkring kødboderne her i København. Nej, jeg har boet i Berlin og Caracas og alle mulige andre brandpunkter i verden, så jeg har behov for en anden type ro nu. Mm. Og øvelsen er jo meget simpel, at jeg simpelthen bare stiller nogle af de spørgsmål, og så skal du svare på dem i forhold til at bo i Tem fremfor i København. Men før det, Mike, så lad os lige høre en bid fra Mit København i Berlingske, og det er med en fyr ved navn Niels Petter Bro. Han er 40 år gammel, partner i Madklubben og Frankies Pizza. Han er født og opvokset i København og bor nu i Nordhavn med sin hustru. Det er skuespilleren Stefania Potalivo og deres hund Jessie. Og det her, det er altså Mit København. Du kan lige lytte med her, Mike. Ja, klar. Hvilken bydel i København er din yndlingsbydel? Det er 100% indre by. Når jeg er derinde, bliver jeg glad. Hvis jeg er ude at rejse, glæder jeg mig til at komme tilbage dertil. Jeg kan godt lide åbne butikker og restauranter, hvor folk sidder udenfor og spiser eller drikker kaffe. Det gør mig tryg, at der er nogle steder, som aldrig sover. At jeg altid kan gå hen og finde nogle mennesker, uanset hvad tid på døgnet det er. Hvilket sted er dit yndlingssted? Det sted, der betyder mest for mig, er det, jeg selv ejer, nemlig Bistro Royal. For det passer allerbedst til min livsstil. Det er åbent fra klokken 8 om morgenen til klokken 12 om aftenen. Der er altid mennesker og liv. At se, hvordan folk svinger ind forbi for at få en kop kaffe to go om morgenen, giver mig en kæmpe tilfredsstillelse. Jeg kan også godt lide, at der ikke er nogen fine fornemmelser. Man kan bare komme forbi og få en burger, røræg eller en croissant. Vi skal ikke lære gæsterne om gastronomi eller fortælle lange historier om vores kaffe. Et sted, der er åben for alle. Hvilken bytur i København har været den sjoveste? Jeg kan ikke nævne én bytur, men jeg kan nævne en periode, nemlig den, hvor mine gode venner havde natklubben, der hed Simons. Det var rigtig, rigtig sjovt. For at få adgang til klubben var det ikke et krav, at du havde mange penge, men det var et krav, at du havde noget at byde på. Så der var samlet alle mulige skæve personligheder, som var med til at skabe en fantastisk fest fra start til slut. Er der noget i København, du savner? Jeg synes, vi er meget fredags- og lørdagsfikseret. Jeg kan godt savne, at københavnerne er mere eventyrlystne i hverdagen. Det er ofte i weekenden, vi går ud og spiser og får drinks og går i biografen. Er der noget, København kan, som andre steder ikke kan? Man kan bade i havnen. Det synes jeg simpelthen er det sejeste i hele verden. Det er så fedt, at man på varme dage bare kan hoppe i, og så er vandet rent. Jeg synes, det bringer os op på en førsteplads over storbyer i Europa. Tænk, hvis man kunne det i Paris, Berlin eller London. Jeg hopper ofte selv i vandet i Nordhavn eller ved Ophelia-plads. Hvad vil du vise en turist? Det nemmeste vil jeg sige Tivoli, for jeg er meget imponeret over Tivoli. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg får meget glæde ud af selv at besøge det med min kone. Men hvis jeg skulle tage det skridtet videre, vil jeg leje to cykler og køre byen rundt. Jeg vil starte med at bade i Nordhavn. Derefter vil jeg cykle ind over Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Jeg vil også vise Christianshavn, Refshaleøen og stoppe forskellige steder for at få en kaffe, en drink eller en bid mad. Alle bydelene kan noget helt specielt. Det er umuligt at få et indtryk af byen, hvis man bare vælger én bydel, fordi jeg er samlet med til at skabe det København, vi kender. Ja, her var det altså partner i Madklubben, Niels Petter Bro, som man talte om sit København. Nu skal vi tur til Midtjylland og til Tem igen, Mike Hecki. Ja. Hvilket sted er dit yndlingssted i Tem? Det er helt klart at Tofte Bjerg Medborgerhus. Det er i en lille by et kulturelt arnested, hvor man både kan låne bøger som en del af Store Silkeborg Bibliotek, Der er en café med økologisk højkvalitetsmad. Det er et mødested, som er meget kulturelt bevandret, og for store kunstnere ynder at lægge vejen forbi. Så det må være det. Hvilken bytur i Them har været den sjoveste? Jeg skulle til at sige ikke nogen af dem. Men jeg har fra før nævnte sted, hvor jeg har lavet koncert og romsmaling, kommet ganske bedukket sted og gået de her 3,8 kilometer hjem til min bolig. Og det går ud fra, at det er sådan en, det er en vandring uden altså alt for meget lys. Alt for meget lys og gerne i zigzag mode. Så fugleflugtlinje har du nok ikke været. Skønt. Jeg kan jo sige, Mike, bare lige for at blive i det provincielle, der er nogen, der har skrevet ind til os, og der står bare på sms'en, Mike, det er jo så dig, er en god fyr og hyggelig fodboldspiller. Hilsen familien Gren i Them. Ah ja, ja. Så ved jeg, hvem det er. Det er det vidunderligt. En hyggelig fodboldspiller. Det er, ja. nok mere hyggelig end dygtig. Mm. Men Mike, vi skal videre med det. Hvad er det værste sted i Them? Jamen det er uden tvivl grillbaren. Hvorfor? Der ligger en grillbar på torvet, som hedder Torvets Grillbar, som tjener som byens egentlige værtshus, eftersom der ikke er et vandhul i byen længere. Og det skræmmer nogen væk, og det er ikke særlig kønt sted. Og når du siger, at der ikke er et vandhul længere, så betyder det vel, at der simpelthen ikke er nogen bodega i byen? Ja, der er ikke nogen bodega længere. Der er ikke noget sådan hotel eller, hvad skal man sige, et sted, hvor man opfordrer den gennemsnitlige borger til at komme og søge noget sociologisk indhold. Mm. Men sociologisk indhold, det er der til gengæld nok af på grillbaren. Så jeg frekventerer det stadigvæk for at få indhold til alt, hvad det hedder sange og andet. Men det betyder så også, at på den her grillbar, det er også der, hvor der er nogen, der mødes for at drikke sig fuld. Ja. Det er det sted, som er blevet byens varmestue, uden det var tiltænkt. Og det er ikke særlig charmerende. Det er egentlig vildt, der ikke er nogen bodega i Them, fordi der er googleden, der er der alligevel. Nu må lige sige, hvis det er forkert, det jeg siger, men jeg synes da, er der ikke plus 2.000 mennesker i Them? Jo. Og der er flere egenforretninger og også store supermarkeder og med videre, men en eller anden grund er der ikke nogen, der har taget det segment op efter det sidste stoppet. Okay. Nu kommer der et spørgsmål, som måske er lidt mystisk, men det er planket fra Politikken, og det lyder sådan her. Fedt. Hvilken sang er Them? Hvilken sang er Them? Det var sgu da et meget godt spørgsmål. Jeg tænker, vi er over i noget som Waits. Jeg tænker ikke på en speciel sang. Men jeg tænker på noget, der er smukt og som oprinder og sammenhold, men hvor der alligevel ikke helt er plads til alle. Hvad betyder det, at der ikke er helt af plads til alle? Jamen, det er før nævnt, det er grillbar. Der er nogen, der ikke er tiltænkt en plads helt. Og jeg tror, det er et midtjysk fænomen. Og jeg tør godt sige det, fordi det er udefrakommende oprindeligt. Ja. Og kalder en spade for en spade. Men det er bare observationer. Men hvordan i forhold til, man kan sige det her med, hvilken sang er Them, det er jo også bare lidt en, altså et spørgsmål i forhold til sådan stemningen, tror jeg, i byen, og hvilket vibes man får. Kan du prøve at beskrive mere sådan detaljeret for sådan musikere som dig, hvordan sådan stemningen er, sådan helt almindelig tirsdag i Them? Jamen, stemningen er god, fordi folk på andre måder gerne vil hinanden, og der er et godt idrætsliv, og der er et super godt kulturelt liv. Men det er ikke sådan, at vi ser 1.000 mennesker i gågadebilledet på den der lille strip, som vi kalder torvet. Det er ikke på den måde. Så på den måde er det en lille soveby, men hvis man går ned en tirsdag aften, hvor der er koncert nede på før omtalte kulturhus, jamen så kan der sagtens sidde 200 mennesker der er til fælles spisning. Og det kan jo noget. Det kan noget smukt. Og lidt eksklusivt, vil jeg sige. Mm. Sammenholdet kan jeg rigtig godt lide. Så Tim er vel nok det tætteste, jeg kommer på en lavmælt fællessang. Det er det købt. Mike, jeg skal lige høre, fordi en af de her ting i de her segment Mit København, der er, når man får spørgsmål, har du en yndlingsrestaurant, så er der jo simpelthen så mange at vælge imellem, så det er faktisk på en eller anden måde lidt vigtigt, hvad man vælger, fordi at du kan jo gå dyrt, du kan jo gå billigt, du kan gå specielt et eller andet. Okay. Men nu er vi så i Tem, og jeg er nødt til at stille det samme spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan restaurantscenen er i Tem, men nu lyder spørgsmålet simpelthen bare. Har du, Mike Hecki, en yndlingsrestaurant i din hjemby, Tem? Ja, det har jeg, og jeg har også den eneste. Fordi, medmindre vi går lidt uden for selve bymetrikken, så er det førnævnte Tem Medborghus, hvor der er nogle frivillige, der under en superkoks supervision laver økologisk mad fra med råvarer fra omkringliggende gårde, og det er super. Og maden man indtager, gør man sammen med andre timborgere, og man lærer nogle nye at kende. Og det er jo nok der, hvor man er sig selv nærmest i en stor by, men hvor vi her måske kan noget andet. Og det er nok også, er jeg nødt til at sige, den eneste restaurant, som jeg vil klassificere i byen. Resten tilhører pizza hurtigmadssegmentet, som jeg i hvert fald ikke frekventerer. Ja. Mike, nu sagde du også, at du har boet mange andre steder end lige akkurat Tem, og jeg går ud fra, at du også stadigvæk rejser en del, men kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om din ture som musiker? Fordi det lyder på dig, som om du stadigvæk er i gang og tager til udlandet i ny og næ. Jo, bestemt. Jeg laver koncerter i Ghana, og skal til Mexico igen og lave en turné med et orkester, jeg har, som nok er gået under radaren herhjemme. Og det passer mig fint, og det passer godt med det faktum, at jeg bor i Tem. Værner om mit privatliv, og så får jeg mit kulturelle skud vitaminer ude i verden. Men altså, nu skal vi nødt til at sige, hvad dit orkester hedder. Ja, det hedder The Sexican. Med et S i stedet for et M. Mm. Og I har et, altså I har et, altså en større stjerne i visse steder i udlandet end herhjemme. Ja, vi spiller op til stadion koncerter i Syd- og Mellemamerika. Og herhjemme har vi da også spillet på større ting, som Tønder Festival, som Lukkenavn. Men vi er jo ikke i P3-segmentet. Så man kan sige, i Danmark, som er på størrelse med en stor amerikansk stationsby, så er det ikke lige der, vi har vores fokus. Og her til sidst, Mike, skal vi lige prøve at vende tilbage til spørgsmålene. Hvilket sted kommer du ikke i Tem? Er det så? Nej, det er jo ikke grill. Du kommer faktisk på grillbaren, så det kan du ikke være. Men nu lader jeg svare. Jamen, der er ikke steder, jeg ikke kommer i Tem, så er det fordi, jeg ikke har været der endnu. Jeg har en byvandrer, så jeg kan godt finde på bare at tage et par øl under arm, og så bare gå rundt og se, den her gade har jeg ikke været på endnu. Så hvis det et sted, jeg ikke kommer, så er det fordi, jeg ikke har været der endnu. Jeg skal trække alt nysgerrighed ind under neglene, fordi det er mit ophav som kunstner og komponist. Det er modtaget. Mike Hecki, det var en fornøjelse. Jeg synes, vi kom godt omkring. God var det så, Christoph. Og så lad os høre noget dårs. Tak for det. Skal vi ikke det? Skal vi. Hej. Hej, ven. Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. Du lytter til Radio 24/7.